أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Dördüncü dersimiz değil mi? İhtilafların çözüm merci olan, ismi bu olan konumuzun dersini işleyeceğiz inşallah. İki ayrı derste işleyeceğiz. Uzun, önemli bir konu. Birinci derste Nisa suresinin 59. ayetinin tefsirine dair açıklamalarda bulunacağız. Bundan sonraki dersimizde ise inşallah Allah izin verirse, bir mani çıkmazsa, konuya dair, konuyla paralel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetki ve görevleri diyebiliriz. Bugün en çok tartışılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail vasıtasıyla Allah-u Teala'dan vahyi aldı ve bizlere ulaştırdı. Görevi bitti mi, yoksa bununla birlikte başka görevleri var mı? Bizi bağlayan başka görevleri var mı? İnşallah biraz daha teknik ve usule dair olan bir bölüm bu. Bundan sonraki dersimizde işleyeceğiz. Hemen konuya başlayalım inşallah. Allah-u Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ey iman ettiğini iddia edenler. Ey ben iman ediyorum diyenler. Ey Allah ve Resulüne iman ettiğini, Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini, Allah'ın indirdiklerine iman ettiğini iddia edenler. Ben iman ediyorum diyen herkese şamil bir nidadır arkadaşlar bu. Allah-u Teala nida ediyor. Allah-u Teala sesleniyor. Kime sesleniyor? Ben iman ediyorum diyenlere. Ben müminim diyenlere. İman iddiasında bulunan herkese tek tek sesleniyor. Ne diyor? Etiyullah'a, Allah'a itaat edin. Allah'ın emirlerine tabi olun. Allah'ın sizin için indirmiş olduğu esaslara, Allah'ın sizin için indirmiş olduğu kaidelere, Allah'ın sizden razı olduğu, sizin için razı olduğu hükümlere itaat edin. Boyun eğin, tabi olun. Ve atiyur rasule, ve rasule de itaat edin. Rasule de itaat edin. İşte bir sonraki dersimizde bu itaat diyeceğiz. Sadece Resul'ün getirdiğine mi? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına, açıklamalarına, yaşantısına, sözlerine mi diyeceğiz? Oraya açıklayacağız. Ve ulil emri minkum. Ve sizden olan emir sahiplerine de. Dikkat edin, emir sahiplerinin başında itaat edin emri yoktur. Müfessirler burada şöyle bir inceleye değinmişlerdir. Allah'a itaat kayıtsız ve şartsızdır. Resul'e itaat kayıtsız ve şartsızdır. Ulul emre itaat kayıtsız ve şartsız değildir. Allah ve Resul'ün emirlerine aykırı emretmediği sürece ulul emre, emir sahiplerine, yöneticilere, alimlere, işimizin başında olanlara itaat etmek vaciptir. Ta ki Allah ve Resulünün emrinin dışında bir emirle geldikleri zaman isyanda, Rabbe isyanda, Allah'a isyanda, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isyanda emir sahiplerine itaat yoktur. Dikkat edin, ayetin sonunda minküm diyor, sizden olan emir sahiplerine. Her emir sahibine değil. Hani diyor ya bazı devletçiler bugün, bakın Kur'an-ı Kerim'de bile devlet yetkililerine itaat etmek vardır. Siz ise karşı geliyorsunuz. Bize diyoruz ki Bektaşi gibi ayetin bir kısmını almayın, devamını da alın. Minküm diyor, sizden olan, sizin dininizden olan, sizin akidenizden olan, sizin tevhidinizden olan, sizin menhecinizden olan, yani hanif bir Müslüman olan ulul emre itaat edin. Yoksa Allah'a şirk koşan, Allah'ın indirdiklerini bırakıp beşeri parlamentolarda kanun ve yasa vaz ederek firavunlaşan emir sahiplerine değil. Çünkü onlar minna bizden değildir. Veya minni benden değildir. Ben ancak benden olana, bizden olana itaat etmekle mükellefim. Fe in tenaza'tum fi şey'in. Eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, herhangi bir şeyde ne olursa olsun fark etmez. Ne olursa olsun fark etmez. Herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz, tenavuza düşerseniz, fe hemen bunu emir geliyor. Rudduhu, onu hemen döndürün. Arkadaşlar, kaide şudur. Her emir engelleyici bir karine olmadığı sürece vücut ifade eder. Yani Allah-u Teala bütün ihtilaflarımızı, hangi konuda olursa olsun bütün ihtilaflarımızı Allah'a ve Resulüne götürmemizi emrediyor. Bu emre muhalefet en basitinden, en küçüğünden apaçık bir haramdır. Allah'ın bu emrine isyandır. Allah'ın bu emrine karşı itaatten çıkmaktır. Ferudduhu, onu gönderin. İlallahi ve Rasuli, Allah'a ve Rasule gönderin. Tabi bu emre muhalefet etmek, problemleri, sıkıntıları, ihtilafi meseleleri Allah ve Rasulüne göndermemek sadece bu emre muhalefet etmekle kalmıyor. Sadece bir haram olmakla kalmıyor. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman edememekten kaynaklanıyor. Çünkü ayetin devamında diyor ki, şart geliyor. Siz şu şartı kabul ediyorsanız, yani siz şu haldeyseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bunu Allah ve Resulüne götürün. Biraz sonra İbn-i Kayyım el-Cevziye rahmetullah diyecek, lazımın bulunmaması, melzumun da bulunmamasını gerektirir. Yani siz ihtilaflarınızı Allah ve Resulüne götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin lazımı nedir? İhtilafları Allah ve Resulüne götürmemektir. Bunun tersi, yani lazımın bulunmaması mevzumu da yok edecek. Yani siz ihtilaflarınızı Allah ve Resulüne götürmezseniz, götürmüyorsanız sizin Allah'a ve ahiret gününe iman iddianız yalandır. Hani ayetin başında Allah-u Teala bir nida etmişti. Kime nida etmişti? Ya eyyühellezine amenu diyerek her iman ettiğini iddia eden, her ben iman ediyorum diyen kişilere tek tek nida etmişti. İşte bu imanın bir neticesidir. İhtilafları Allah ve Resulüne götürmek. Anlatacağız inşallah. Zalike. İşte bu. İşte bu. Yani sizin ihtilaflarınızı, problemlerinizi Allah'a ve Resulüne götürmeniz hayrın. Hayırlı olandır. En güzel olandır. Ve ehsenü tevila. Ve sonuç olarak da en güzel olandır diyor Allah-u Teala Nisa suresinin 59. ayetinde. Bu ayete dair Şeyh Muhammed bin İbrahim Tahkimul Kavanin isimli risalesinde diyor ki Allah-u Teala'nın bu emri gereği kişilerin aralarında çekiştikleri, anlaşmazlığa düştükleri ve inatlaştıkları zaman mevcut anlaşmazlığın çözümünü Allah'a ve Resulüne arz etmeleri gerekir. Yani ferduhu emri ihtilafi meselenin mutlak surette Allah'a ve Resulüne götürülmesini gerekli kılıyor. Bu ayette diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim, eğer anlaşmazlığa düşerseniz fe in tenaza'tum fi şeyin ifadesindeki şey kelimesinin nasıl nekra geldiğini bir düşünün. Anlatacağız inşallah. Bu cins ve miktar bakımından üzerine ihtilaf edilen her türlü anlaşmazlığı ihtiva etmektedir diyor. İşe şuradan başlayalım. Allah-u Teala kitabında iman edenlerin ve münafıkların sıfatlarını büsbütün kesin ayrıcı çizgilerle bize bildirmiştir arkadaşlar. İman edenlerin başlıca temel nitelikli sıfatları Allah ve Resulü bir işte hükmettiği zaman susmalarıdır ve itaat etmeleridir. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Mümin kimselerin kavli, sözü Allah'a ve Resulüne aralarında hükmetmesi için çağrıldıkları zaman ancak şunu demektir. سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا Biz işittik ve itaat ettik. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte felaha erenler bunlardır. Bir başka ayet, Ahzab suresi 36. ayeti وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Mümin erkek ve mümin kadın için Allah ve Resulü bir işte hükmettiği zaman onların kendi işinde başka bir tercih hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne asi gelirse işte apaçık bir sapkınlıkla sapkınlığa düşmüş olur. Ve son bir ayet. Son bir ayet. Ya eyyühellezine amenü. Yok o değil pardon. Ve izâ gîle lehum ta'alev ilâ mâ enzelallah ve ilâ rasûl ra'aytel münafıkîne yasuddûne anke sududâ. Onlara Allah'ın ve Resulüne, Allah'a ve Resulüne gelin dediğin zaman münafıkların senden büsbütün kaçtıklarını görürsün diyor Allah-u Teala. İşte iman edenlerle münafıkların, yani iman etmeyi beceremeyen, yani sadece dilde iman eden ama aslen iman etmeyen kişilerin arasındaki ayrıcı fark. Ayrıcı fark. Nedir? İman edenler Allah ve Resulü bir işte hükmettiği zaman onlar susarlar. Başka bir şey kesinlikle tercih etmezler. Dini veya dünyevi her türlü meselede ihtilaflarını, problemlerini, sorunlarını sadece ama sadece Allah'a ve Resulüne götürürler. Allah'a ve Resulüne götürdükten sonra Allah ve Resulü hüküm verdiği zaman onlar semi'na ve ata'na biz işittik ve itaat ettik derler. Ancak münafıklar, ancak münafık ruhlu kimseler, ancak iman ettim dediği halde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan bazıları vardır ki biz iman ettik derler ama onlar daha iman etmemiştir. İman ettik dediği halde iman etmeyi beceremeyen kimseler Allah ve Resulü hükmettiği zaman, Allah ve Resulü'ne çağrıldıkları zaman gelin bu problemi Allah ve Resulü'ne havale edelim dendiği zaman onlar bundan büsbütün kaçarlar. İşte arkadaşlar yaşadığımız şu zamanda ve şu coğrafyada en büyük problemimiz budur. Toplumumuzun hastalığı bu, biz Müslümanların hastalığı da budur. Subhanallah. O zaman biz Müslümanlarda nifaktan büyük bir şube hakimdir arkadaşlar. Buna iyi dikkat edin. Sadece toplum açısından demiyorum. Bizim açımızdan da diyorum. Her ikisine de değinelim inşallah. Bu topluma, içinde yaşadığımız bu şirk toplumuna ki onlar ne diyorlar? Biz Müslümanız diyorlar değil mi? Her müşrik kavim gibi Allah'a iman ettiklerini iddia ediyorlar. Kendilerini bir Resul'e, son Resul'e Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nispet ediyorlar. Ve onun getirdiği şeriate tabi olduklarını iddia ediyorlar. Ha, bu hasletler hiçbir zaman bir toplumun Müslüman olması için yetmez. Zira bütün müşrik kavimlerin genel tabiatıdır bu. Bütün müşrik toplumlarda bu vardır zaten. Bakın Mekkeli müşriklere Allah'a iman ederler. Allah'a iman ederler. Kendilerini bir önceki Resul'e Hazreti İbrahim'e nispet ederler. Ve Hazreti İbrahim'in şeriatinden de bazı hususları uygularlar. Namaz, oruç, hac, zekat, terbiye getirmek, itikaf, sünnet olmak, 3'ten 9'a talakla kadın boşamak ve bunun gibi Hazreti İbrahim'in şeriatinde mevcut birçok uygulamayı Mekkeli müşriklerin hayatında görmek nedir? Mümkündür değil mi? Peki bunlara Allah'a ve Resulüne gelin dendiği zaman ne diyorlar? Biz babalarımızı bu yol üzerine bulmadık. Bir tek sen mi doğru söylüyorsun? İşlerine gelmiyor işin aslı. Bunlar tamamen bahaneleri. Halbuki Allah-u Teala semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik. Müminin ancak iman eden bir kimsenin ancak böyle bir söz söyleyebileceğini belirtiyor Allah-u Teala. Ancak bakın Allah'a ve Resulüne çağırdığınız zaman bir sürü bahane, bir sürü bahane. Alternatif ne? Çözüm ne? Sen şunu yapma, ben bunu yapmayayım, peki ne yapacağız? Yani bir sürü boş konuşma. Allah'a ve Resulüne itaat yok. Allah'tan ve Resulünden razı olmak yok. Allah'ın indirdiklerine tabiiyet yok. Şeytanın kendine vahyettiği babalarının yoluna tabiiyetten başka bir şey değil. Aynı sorun bizde de var arkadaşlar. Aynı sorun bizde de var. Şimdi soruyorum. İhtilaflarımızı Allah ve Resulüne götürmek ve onun indirdiğinden, onların verdiği hükümden razı olmak ahlakı biz Müslümanlarda temel bir ahlak olsaydı, temel bir özellik olsaydı, temel bir karakter olsaydı, bir ilde 20 cemaat olur muydu? 30 cemaat olur muydu? Türkiye'nin hangi iline giderseniz gidin, tevhid üzere olup, tevhid mi akidesine sahip olup, en az 20 tane cemaat görürsünüz. 3-5 Müslüman bir araya gelir, bir yıl sonra 20 kişi olur, ikinci el bir bakmışsınız, 10-12'ye ayrılmışlar. Subhanallah, derdiniz nedir? Dert şudur, Allah'ın ve Resulün indirdiğinden razı olamamaktır. Problemin temeli budur. Halbuki ikiye ayrılacaksınız, bir ihtilaf mı çıktı aranızda? Tamam, olabilir. Allah-u Teala eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz diyor. Allah-u Teala muhal bir şey söylemiyor ki, ihtilafa düşebilirsiniz. Aranızda bir anlaşmazlık çıkabilir. Aranızda bir sorun, bir problem çıkabilir. Bu doğaldır, bu normaldir. Bundan sonraki yapmanız gereken onu Allah'a ve Resulüne götürmek, Allah ve Resulünün vermiş olduğu hükümden de tam bir teslimiyetle ona teslim olmak. Şimdi ihtilafa düşen her iki taraftan Allah'a ve Resulüne götürme yok. Götürülse bile herkes Allah'ın ve Resulünün indirdiklerini kendi nefislerince tevil, daha doğrusu tahrif var. Ondan sonra da ikiye bölünme var. İşte doğal olmayan nokta budur. İşte hatalı olan nokta. İşte biz iman edenlerin, yani biz Müslümanların kalplerinde bulunan nifaktan bir şube budur arkadaşlar. Bu sözlerim kesinlikle ama kesinlikle hiç ağır değildir. Hani diyor ya Huzeyfe radıyallahu anh, Maide suresiyle ilgili ayetler de olması lazım. Her iyi şey size diyor, her kötü şey onlara, değil mi? Bu ayetleri okuduğumuz zaman hemen toplumu karşımıza alırız. Çünkü cahil, çünkü hiçbir şey bilmeyen, ne dersen ona yakışacak. Yani bu topluma ne söylersen söyle yakışır. Allah'a iman etmiyor da yakışır, müşrik de yakışır, yakışıyor. Cahil, avam bir toplum. Allah'ın kitabından ve Resulün sünnetinden uzak bir toplum. Bu ayetleri alır, bu topluma hemen yapıştırırız. Peki, kendi nefsimizin için unuturuz, değil mi? Biz, bu insanların yapmış oldukları fiillerden yargılanmayacağız. Biz, kendi fiillerimizden yargılanacağız Allah huzurunda. Elbette, bu topluma, içinde yaşadığımız bu insanlara, bu mesajı ulaştırmakla mükellefiz. Ancak, öncelikle kendi fiillerimizden dolayı yargılanacağız. Allah-u Teala bize bu toplum niçin benim indirdiklerime, Resulümün sünnetine tabi olmadı, ondan razı olmadı sorusunu sormadan önce sen benim indirdiklerimden ne kadar razı oldun? Sen benim Resulümün getirdiğinden ne kadar razı oldun? İhtilaflarını, problemlerini, sorunlarını benim kitabıma ve Resulümün sünnetine götürdün mü diye önce bunu bana soracak, önce bize soracak. O halde bu ayetleri önce kendi nefsimizde yaşamalıyız. Kendi hayatımızda yaşamalıyız. Bu ayetlerin vermiş olduğu direktifleri genel bir huy, genel bir karakter, genel bir yapı olarak şahsımıza göstermeliyiz. Gerçekten vakaya bir bakın. Birbirlerini Müslüman olarak tarif eden, ancak birbirleri arasında birçok tefrika ve ihtilafın bulunduğu, birbirlerine düşman birçok Müslüman. Bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi Allah'ın indirdiği ve Resul'ün indirdiğinden razı olamamak, ihtilaflarını Allah'a ve Resul'e götürmemek, götürseler bile Allah'ın ve Resul'ünün verdiği hükmü beğenmemek, kabul etmemek diyoruz. Devam ediyoruz inşallah. İbn Kesir rahimehullah Nisa suresinin 59. ayetine dair diyor ki Allah-u Teala'nın bu emri delalet eder ki insanların gerek dinin usulüne, gerek dinin furuna dair ihtilafa düştükleri her husus Allah'ın kitabına ve Resulü'nün sünnetine bırakılacaktır. Nitekim Allah-u Teala bir başka ayette şöyle buyuruyor, biraz önce okuduk. İhtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek ancak Allah'a mahsustur. Allah-u Teala'nın kitabının ve Resulü'nün sünnetinin verdiği hükümle sıhhatine şehadet ettikleri şeyler haktır. İbn-i Kesir böyle diyor. Ve gerçektir. Yani Allah ve Resulü bir işte ne dediyse onun doğruluğu haktır ve gerçektir. Bu hak ve gerçeğin dışındakiler ise ancak nedir? Sapıklıktır. Bunun içindir ki Allah-u Teala dikkat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız buyurmaktadır. Biraz önce size anlatmıştım. Yani diyor İbn-i Kesir, husumetleri ve bilmediklerinizi Allah'ın kitabıyla Resulullah'ın sünnetine bırakarak aranızda ihtilaf konusu olan şeylerde onları hakim kılın. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ayetin bu kısmı ihtilaf konularında kitap ve sünnetin hakimliğine başvurarak bu konularda onlara dönmeyenlerin Allah'a ve ahiret gününe iman etmediklerine delalet etmektedir diyor. İbn-i Kayyım el-Cevziye bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. İhtilaf halinde işlerini Allah'a ve Resulüne arz edilmesi, işlerin Allah'a ve Resulüne arz edilmesi imanın gereğinden ve lüzumundandır. İhtilaf halinde bütün işlerin Allah'a ve Resulüne arz edilmesi diyor İbn-i Kayyım, imanın gereği ve lüzumudur. Ayetin tersinde anlattığım gibi ben iman ediyorum diyorsan her ihtilafını Allah'a ve Resulüne götüreceksin. Bu arz etme yok olunca, yani ihtilaflarını Allah'a ve Resulüne götürme yok olunca mevzumun, lazım kılınanın yok olmasıyla diğerinin de yok olacağı zaruretinden dolayı imanda yok olur. Yani diyor ki İbn-i Kayyım el-Cevziye rahimahullah, namaz emirdir. Emirdir değil mi? Şartı, kabul şartı bir tanesi abdesttir. Abdest yok olunca, abdestsizlik mevcut olunca namaza direkt yok olur değil mi? Namaza direkt yok olur. O zaman ihtilaf konusunu Allah ve Resulü'ne götürme yok olunca Allah'a ve ahiret gününe iman iddiası da kendiliğinden yok olur diyor İbn-i Kayyım el-Cevziye rahimullah. Ve daha sonra şu ayeti getiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la terfa'u esvatekum fevka savtin nebi. Sözlerinizi, seslerinizi nebinin sesinin üstüne yükseltmeyin. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ بَعْضٍ. Ve birbirinizi çağırdığınız gibi, birbirinize seslendiğiniz gibi ona seslenmeyin. اَنْ تَحْبَدَ عَمَالَكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Yoksa günah amelleriniz boşa gider ve sizin bundan haberiniz dahi olmaz. Bu ayeti getirdikten sonra İbn-i Kayyım diyor ki insanların seslerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seslerinin üstüne yükseltmesi amellerinin boşa gitmesine sebep oluyorsa, onların kendi görüşlerini, kendi fikirlerini, kendi zevklerini, kendi siyasetlerini, kendi bilgilerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği esasların önüne geçirmeleri nasıl caiz olur? Bu şekilde bir tavır onların amellerini boşa çıkarmaya daha layık değil midir? Dikkat edin. Diyor ki sesinizi yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi Resul'e de bağırmayın. Bunu yaparsanız amelleriniz farkında olmaksızın boşa gider. Sadece sesi yükseltmek, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yüksek sesle konuşmak, birbirimize bağırdığımız, birbirimizle konuştuğumuz gibi konuşmak bütün amellerin iptaline vesile oluyorsa, insanların kendi fikrini, kendi düşüncelerini, kendi siyasetlerini, kendi hukuk sistemlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinin önüne geçirmek ne kadar doğru olur diyor İbn-i Kayyım el-Cevziye. Daha doğrusu amellerin çıkmasına, amellerin boşa gitmesine bir hakkın vesile olmaz mı diyor. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir ibare. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in açıklamalarını devam ediyoruz. Demişti ki bu ayette فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ eğer anlaşmazlığa düştüğünüz herhangi bir konuda ifadesindeki şey kelimesinin nasıl nekra olduğunu düşün. Bu cins ve miktar bakımından üzerinde ihtilaf edilen her türlü anlaşmazlığı kapsamaktadır. Arkadaşlar Arapçada isimler ikiye ayrılır. Marife ve nekra. Marife muayyen, belirli, yani marifelikte tayin vardır. Nekra vakta ise bir belirsizlik vardır. Burada Arapça şeyin kelimesi nekra gelmiştir. Ve kaideşidir Arapçada. Şart cümlesinden sonra gelen nekra ifadeler umum, yani genelleme ifadeler. Bir şart cümlesinden sonra nekra bir isim geldiyse umum ifade eder. Yani fi şeyin فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ şart cümlesi budur. Fî şeyin nekra gelmiş. Hangi şeyde? Sadece dininizi ilgilendiren hususlarda değil. Bütün hususlarda, her türlü anlaşmazlıklarda. Birileri hemen çıkacak, diyecek ki, şöyle bir iddiada bulunacak. Bizler dini her türlü ihtilafımızı Allah'a ve Resulüne götürüyoruz. Ancak Allah ve Resulü demiyor mu? Allah Resulü demiyor mu? Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Bak nasıl destekliyor görüşünü. Şeytan vahyetmeye başladı bu adama. Bak ne kadar güzel sözler kullanıyor. Ayeti aldı Nisa 59'u. Biz dedi bütün işlerimizi Allah ve Resulüne götürüyoruz. Ancak buradaki bütün işlerden kasıt her türlü iş değil ki. Kur'an'da ve sünnette her şey var mı can? Hem dünya işlerini Resul demedi mi siz benden daha iyi bilirsiniz. Biz dini işlerimizi, namaz, oruç, hac, ibadet gibi işlerimizde neyi nasıl yapacağımızı Allah ve Resulü'nden alıyoruz. Ancak dünya işlerine gelince biz zaman değişti, şartlar değişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dünya işlerinde siz benden daha iyi bilginizsiniz, kendi bildiğinizi yapın demedi mi? İşte biz Resul'ün sünnetine tabi olarak, bunu yapıyoruz. Şeytan ona böyle vahyetti. Bu vahyin neticesinde Allah'ın kitabını, Resul'ün sünnetini bir kenara bıraktı. Dünya işleriyle ilgili kanunlar korumaya, yasalar vaaz etmeye, helal ve haramlar belirlemeye kalktı değil mi? Subhanallah. Bu kimseye şeytanın vahyetmesinden başka bir şey değildir. Şeytan vahyediyor. Yoksa kim bulur böyle şeyleri? Kimin aklına gelir değil mi? Yani kimsenin aklına gelmez. Bu fasit düşüncelerin hepsi şeytanın vahyinden başka bir şey değildir. Ayette her şeydir diyor arkadaşlar. Sefer Havali burayı şerh ederken demiş ki tahkimul kavaniyine daha önce demiştim. Sefer Havali'nin de Abdurrahman bin Sefer Havali'nin de bir şerhi vardır. Sefer Havali bu kısmı anlatırken diyor ki şey kelimesi Arapçada diyor her şey hakkında kullanılır. Büyük veya küçük hiç fark etmez. 3-5 kuruşluk böyle zerre kadar bir mesele için ihtilaf olsa küçücük bir mesele için denir ki zerre şey için ihtilaf ettiler. Yani küçücük bir şey için şey kullanılır. En büyük için de şey kullanılır. Mesela diyor ya ayette Enam suresinin ayetinde şahitlik yönünde hangi şey daha büyüktür? De ki Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bakınız burada şey kelimesi Allah'a nispet edilmektedir. Şahitlik bakımından hangi şey? Allah'ın şahitliğine şey denilmektedir. Yani en büyüğe de en küçüğe de şey deniliyor. O halde ayette belirtilen her türlü ihtilaf, dini, dünyevi, fertler arasında veya toplumlar arasında, ülkeler arasında, kavimler arasında, aileler arasındaki her türlü ihtilafın Allah ve Resulüne götürülmesi mutlak bir emirdir. Bunun iptali, daha doğrusu bundan geri adım atmak, Allah'a ve ahiret gününe iman iddiasının boşa gitmesine vesile olacaktır diyoruz. Ayetin sonunda zelke bu, yani sizin ihtilaflarınızı, sizin sorunlarınızı, sizin problemlerinizi Allah'a ve Resulüne götürmeniz hayırlı olandır ve ahsenu tevila. Sonuç olarak da en güzel olandır diyor Allah-u Teala. Muhammed bin İbrahim bu kısma diyor ki Allah-u Teala'nın hayır olarak isimlendirdiği her şey mutlak surette hayırlıdır. ve kendisinde kesinlikle bir şer yoktur. Bundan dolayıdır ki ayette belirtildiği üzere bütün anlaşmazlıkların Allah'a ve Resulüne arz edilmesi hem dünyada hem de ahirette sonuç bakımından hem daha hayırlı hem de daha güzeldir. Anlaşmazlık halinde meselenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına arz edilmesi ise bir şer olup gerek dünyada gerekse ahirette sonuç itibariyle en kötü olandır diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim. Yani Allah-u Teala bir şeye hayır demişse hayır odur. Onun dışında ise şer vardır. Allah-u Teala sonuç bakımından güzel olan budur demişse bir şeye, onun dışındakiler sonuç olarak kötü olandır. Peki Allah-u Teala ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا en güzel ve sonuç en hayırlı ve sonuç olarak en güzel olan şey nedir? İhtilafları Allah'a ve Resulüne götürmektir. Arkadaşlar şu an gerek dünyanın, gerek içinde yaşadığımız şu coğrafyanın, gerekse biz Müslümanların durumuna bakın. Dünyada kan gövdeyi götürmüş. Zerre kadar hiçbir güvence yok. Kimsenin mal emniyeti, can emniyeti, akıl emniyeti, nesil emniyeti, ırz emniyeti böyle bir şey söz konusu değil. Açın haberlere bakın. Binlerce olay olmuş. Adam küçük kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ediyor. Veya maddi bir bitmişlik var. Veya manen bir çöküntü var. İntiharlar var. İntiharlar var. Geçen bir araştırma okudum. İntiharların sadece halk bazında değil, yüksek mevkideki insanlarda da olduğuna dair. Bir yıl içinde arka arkaya 17-18 tane yazar yazmış. İşte öğretmen intihar etti, avukat intihar etti, hakim intihar etti, assubay intihar etti, şu intihar etti. Yani müthiş bir manevi çöküntülük var. Biz Müslümanlara bakın, tamamen bir tefrika, tamamen bir düşmanlık. İçimizde ihtilaflardan, sorunlardan uzak, Allah ve Resulünden razı güçlü bir cemaat yok. Güçlü bir cemaat yok. Bakın şu Müslümanların Türkiye'deki haline. Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi ayette geçiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, hayrun ve ahsunu tevila. Sizin için hayırlı ve sonuç bakımından en güzel olan zelike budur. Yani nedir? İhtilaflarınızı, bütün meselelerinizi, bütün sorunlarınızı Allah'a ve Resulüne götürmenizdir. Peki bu yok olursa sizin içinizde şer, sizin içinizde kötülük, sizin içinizde fitne, fesat hakim olur. Fitne, fesat hakim olur. Allah-u Teala buyurmuyor mu? فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Resulünün emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin ya da kendilerine elin bir azabın dokunmasından hemen sakınsınlar diyor. Biz Allah'ın ve Resulünün emrine muhalefet ettik. İçinde yaşadığımız dünyada Allah'a ve Resulüne muhalefet edildi. Ondan yüz çevrildi. Onun getirmiş olduğu, Allah'ın indirmiş olduğu kitaptan, Resulün getirmiş olduğu vahiyden yüz çevrildi. Öncelikle devlet sistemi olarak, hukuk sistemi olarak Allah'ın kitabı ve Resulün sünneti bir kenara bırakıldı. Ve arkasından fertler de günlük hayatlarında Allah'ın kitabından ve Resulün sünnetinden razı olmayı bıraktı. İşte hem dünyanın bütün köşesinde ve biz Müslümanların içinde şerri, fesadın hakim olmasının en büyük sebebi, belki de tek sebebi budur diyoruz. Devam ediyoruz. Şeyh Muhammed bin İbrahim devam ediyor. Diyor ki münafıklar derler ki biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik. Ya da biz ancak ıslah edicileriz derler. Anlaşmazlık halinde meselenin çözümünün Allah'a ve Resulüne arz edilmesinin dünyada ve ahirette hayır olduğu gerçeğinin tam aksinedir bu söylemler diyor. Derse bakıyorum daha uzunsa kesecektim ama fazla bir şey kalmamış inşallah. Yaklaşık 35 dakika oldu. Evet, münafıklar ne diyor arkadaşlar? Münafıklar ne diyor? Allah'a yemin ederek in eratna illa ihsanen ve tevfika veya innema nahnu muslihun. Biz ancak ıslah edicileriz. Biz ancak iyilik ve arayı bulmak istedik diyorlar. Şimdi bunu söyleyenleri iddialarında ne kadar samimi olduğuna bakalım. Diyoruz ki biz Müslümanız. Allah bize hayır olanı öğretmiştir. Hayır ise Allah'ın kitabıyla hükmetmek, Resul'ün kitabıyla hükmetmek, Allah ve Resul'ün sözlerini en üst mertebede kabul edilmesi gereken esaslar olarak kabul etmektir. Hayır sadece budur. Birisi karşımıza geçip bizi hayra, bizi hakka, bizi iyi olana çağırıyorsa biz hemen ona bakacağız. Bu Allah'ın ve Resul'ünden razıysa, Allah'ın ve Resul'ünün kelimelerini kendisi için en üst mertebe kabul etmişse, Allah'ın kitabıyla hükmetme, Resul'ün sünnetiyle hükmetme, Allah'ın kitabıyla muhakeme olma, Resul'ün sünnetiyle muhakeme olma esasına göre hareket ediyorsa, bu kişi çağrısında, bu kişi bize seslenişinde haklıdır, doğrudur. Biz onun bu seslenişine icabet ederiz. Ancak birileri çıkıyor, biz sizi hayra çağırıyoruz veya münafıklar gibi in eratna illa ihsane ve tevfika, biz ancak arayı bulmak ve güzellik istiyoruz diyorlarsa, ya da innema nahnu muslihun, biz ancak ıslah edicileriz diyorlarsa, ama buna rağmen hayatlarında Allah'ın kitabından ve Resul'ün sünnetinden bir eser yoksa, bunlar ancak yalan söylüyordur. Bunlar ancak yalan söylüyordur. Çünkü Allah-u Teala hayır bütün işlerin Allah ve Resulüne döndürülmesine mümkün olur diyor. Bunlar işlerinde Allah'a ve Resulüne gitmiyorlarsa, bütün sorunları Allah'a ve Resulüne arz etmiyorlarsa, bu işte bir hayır yoktur, bu işte ancak bir şer vardır diyoruz. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ, onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman onlar ne yaparlar? Biz ancak ıslah edicileriz derler. Fesatçıların genel ahlakıdır arkadaşlar bu. Fesatçıların genel ahlakıdır. Bakın şu an yeryüzüne. Mesela Amerika. Amerika değil mi? Bir sokak serserisi gibi her önüne gelene saldırıyor. Kendisine fayda umduğu her toprağa sahip olmaya çıkıyor. Ve bunu yaparken de ben savaş istiyorum, ben kan istiyorum, ben insanların malına, namusuna göz diktim demiyor. Ne diyor? Ben ancak ıslah edeceğim diyor. Ben ancak hayır getireceğim. Demokrasi getirecek. O topraklarda yaşayan insanlar geçmiş sistemlerle, demokrasinin dışında gereksiz sistemlerle yönetilerek bir yok oluşa gidiyor. Ben onlara demokrasi, müreffeh bir hayat, bir güzellik getireceğim diyor, değil mi? Peki Türkiye'ye dönün, yaşadığımız şu zamana bakın. 100 yıldır demokrasi uygulanıyor değil mi? 100 yıldır yaklaşık demokrasi uygulanıyor. Başa gelmeye talip olan, başta olmayı isteyen hangi bir yönetici çıkıp da ben fesat istiyorum demiş, hepsi biz ıslah etmek istiyoruz diyor. Hepsi biz şunu getireceğiz, bunu yapacağız, şöyle güzellikler getireceğiz. Ancak biz size inanmıyoruz. Niçin? Siz Allah ve Resul'ün hükmüyle hükmetmiyorsunuz. Siz Allah ve Resul'ün hükmüne muhakeme olmuyorsunuz. Allah-u Teala bize şunu öğretti. Hayır ve sonuç bakımından güzellik ancak Allah ve Resulü'nün indirdiklerine mevcuttur. Allah ve Resulü'nün indirdiklerine mevcuttur. Siz Allah ve Resulü'nün indirdiklerinden yüz çevirdiğiniz için sizin sözleriniz tıpkı geçmişteki selefinizin, yani münafıkların sözleri gibi yalan ve iftiradan ibarettir diyoruz. Dikkat ederseniz ayetin devamında diyor ki ve ahsenu te'vila, sonuç bakımından da en güzel olan budur. Peki Allah ve Resul'ün hükmünden yan çizip Allah ve Resul'ün indirdiğine muhakeme olmayıp Allah ve Resul'ünün sözü üstünde söz söyleyenleri ortaya koymuş oldukları fiillerin sonucuna bakın, en güzel çıkmıyor değil mi? Mesela Türkiye'ye bakın. Dediğimiz gibi 100 yıldır demokrasi uygulanıyor. Yani Allah'ın kitabı bir kenara atılmış, Resulün sünneti bir kenara atılmış, Allah ve Resulünün bir köy muhtara kadar değeri kalmamış bir toplum. Bu toplumu idare edenler her zaman çıkıp münafıklar gibi ne dediler? Biz ancak ıslah etmek istiyoruz, biz ancak güzellik istiyoruz dediler. Peki sonuca bakın, maddi ve manevi tam bir yok olmuşluk, tam bir çöküntü değil mi? Tam bir çöküntü. Münafıkların diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim, biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik. Ya da biz ancak ıslah edicileri sözleri anlaşmazlık halinde meselenin çözümünün Allah'a ve Resulüne arz edilmesinin dünyada ahirette hayır olduğunun tam tersinedir diyor. Yani diyor ki şeyh, şimdi siz Allah ve Resulünün indirdiklerini bırakıp, siz Allah ve Resulüne muhakeme olmayı bırakıp, siz Allah ve Resulünün sözleri karşısında işittik ve itaat ettik demeyi bırakıp, arkasından biz hayır istiyoruz, biz hayır getireceğiz, biz refah getireceğiz, biz adalet getireceğiz, biz zulmü ortadan kaldıracağız diyorsanız, bu sizin bu sözleriniz Nisa suresinin 59. ayetinde geçen ذَلْكَ حَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا ayetine dair bir yalanlamadır. Zira Allah-u Teala hayrı ve sonuç bakımından güzelliği ancak ve ancak neye bağlamıştır? Bütün meselelerde, bütün ihtilaflarda, bütün sorunlarda Allah'ın ve Resulünün kitabına tabi olmaya bağlamıştır. Siz bu tabiiyette uzak kalarak biz ancak ıslah etmek istiyoruz derseniz bu ayetle çelişkiye girmiş olursunuz. Bazıları derler ki diyor Sefer Havali, bizim amacımız dinin hükümlerine muhalefet etmek değildir. Aynı zamanda bizler Kur'an'ın hükümlerinin yanlış olduğunu da iddia etmiyoruz. Biz kesinlikle böyle bir şey demeyiz. Biz ancak iyilik ve uzlaşı istiyoruz derler. Yine bir kısmı çıkar, bizler İslam ile modern hayatın gereklerinin arasını buluyoruz ve bu sebeple beşeri kanunlarının muhakemesini istiyoruz. Bununla beraber İslam dininden çıkmış olmayız. Çünkü biz Kur'an'ı ve sünneti seviyoruz derler. Sefer Havali diyor ki Allah düşmanları hiçbir zaman biz Allah'a ve Resulü'nü inkar ediyoruz diyerek yaklaşmazlar. Onlar bu kadar ahmak değil. İblis bile Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya nasıl yaklaştı? Allah'ı inkar edin diye yaklaşmadı değil mi? Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedi kalıcılardan olursunuz diye sizi bu ağaçtan men etti. Ve dedi ki elbette ben size öğüt veririm, ben size nasihat ederim, ben size doğru yolu gösteririm dedi. İşte arkadaşlar, fesatçılar, zalimler, kafirler hep bu şekilde. Yani sağdan yaklaşır. Allah'ı inkar edin, Resulü inkar edin, Allah'ın kitabını bir kenara atın, Resulü sünnetinden sırt çevirin diyerek bize gelmezler. Onlar bir takım sebeplerle. Mesela diyecekler ki biz her işin çözümünü Kur'an'da ve sünnette nasıl bulacağız? Peki Allah-u Teala fi şeyin her bir şeyi Allah'a ve Resulü'ne götürün demiyor mu? Peki her bir şey Kur'an ve sünnette yoksa Allah-u Teala olmayan bir şeyle mi mükellef kılıyor bizi? Allah-u Teala zalim mi? Kullarına karşı adaletsiz mi? Allah'tan korkun. Hem her şeyi, her türlü problemi, her türlü sorunu Allah'a ve Resulü'ne götürün diyecek, hem de bunları açıklamaktan aciz kalacak, imtina edecek. Böyle bir şey insan için bile düşünülemezken Allah için nasıl düşünülür? Değil mi? Bütün konuları, bütün şeyleri bana döndürün veya Resulümün sünnetine döndürün diyor Allah-u Teala. Peki hiçbir şeyi bulamıyorsak ya da günlük hayata, modern hayata dair bir şeyleri bulamıyorsak bu emri nasıl uygulayacağız değil mi? Demek ki her şey var ki Allah-u Teala her şeyin ihtilafını, her şeyin çözümünü, bütün sorunlarınızın, bütün ihtilaflarınızın, bütün problemlerinizin çözümünü benim kitabıma ve Resulümün sünnetine döndürün diyor. Evet, dersimiz burada bitiyor inşallah. Kısaca özetleyelim. Biz Müslümanlar, öncelikle biz Müslümanlar, öncelikle benim, öncelikle sizlerin sonuç bakımından en güzele ulaşmanız, bir hayra ulaşmanız ancak ve ancak bütün meselelerde Allah ve Resulünden razı olmak, bütün ihtilafları Allah ve Resulüne götürmekle mümkündür. Bu dünyanın kurtuluşu, bu toplumun kurtuluşu, bu ülkenin kurtuluşu ve özellikle ve hasaten biz Müslümanların şu an içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerden kurtuluşu ancak Allah'ın فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ emrine itaat etmemizde mümkün olur diyoruz. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ